To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje co najmniej 8 osób, a kilkanaście jest rannych. W Nowym Jorku na Manhattanie rozpędzona furgonetka wjechała w ludzi. Szlaban na drodze prowadzącej do miejsca katastrofy smoleńskiej w Rosji, teren odgrodził lokalny biznesmen. Grypa na Mazowszu, w krótkim czasie gwałtownie wzrosła liczba zachorowań. Jako potencjalny atak terrorystyczny traktowane są wydarzenia, do których doszło w Nowym Jorku na Manhattanie. 8 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych, po tym jak kierowca rozpędzonego auta wjechał w pieszych i rowerzystów. Marek Wałkuski jest za oceanem i ma najnowsze informacje w tej sprawie. Atak miał miejsce na południu Manhattanu, niedaleko pomnika zamachów z 11 września. Około 15 czasu lokalnego biała furgonetka wjechała na zatłoczoną ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Hudson. Kierowca jechał, uderzając po drodze w rowerzystów i biegaczy. Auto zatrzymało się po zderzeniu z niewielkim szkolnym autobusem. Świadkowie mówią, że sprawca strzelał z okien samochodu, a następnie wyskoczył z auta z dwoma pistoletami w rękach. Wtedy został postrzelony przez policję i aresztowany. Na razie oficjalnie nie poinformowano o liczbie ofiar. Wszystko wskazuje na to, że działanie kierowcy było celowe. Policja traktuje incydent jako potencjalny atak terrorystyczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie wiadomo kiedy, jak i czy w ogóle można wejść na miejsce katastrofy smoleńskiej w Rosji. Donosi o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Pierwsze problemy pojawiły się już kilka miesięcy temu, gdy teren od zakładów lotniczych wykupił miejscowy przedsiębiorca. Biznesmen przegrodził drogę dojazdową szlabanem i bramą. Na nich napisał, że przejście i przejazd są czasowo ograniczone. O utrudnieniach związanych z dostępem do miejsca pamięci pierwsi poinformowali w sierpniu pielgrzymi z Białorusi, którzy zastali zamkniętą bramę. Na ich skargę zareagowało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wręczając notę dyplomatyczną ambasadorowi Rosji w Warszawie. Odpowiedź z Moskwy nadeszła dopiero po kilku tygodniach. Strona rosyjska stwierdziła, że nie ma problemów z dostaniem się na miejsce katastrofy. Potwierdziła te informacje kierownik punktu konsularnego w Smoleńsku Jolanta Strzelczyk. Polska konsul zwraca jednak uwagę, że sytuacja nie jest oczywista. Cały czas jest szlaba, który nie jest podnoszony, natomiast są otwarte wrota, które prowadzą dalej już do miejsca katastrofy. Są ludzie, którzy czasami wahają się, no skoro jest napisane, że nie można, to czy oni mogą wejść? Są tam też również ochroniarze. Mamy wątpliwości, czy to można traktować jako rzeczywisty dostęp do miejsca pamięci. W tym tygodniu brama otwarta jest w dzień, a zamykana nocą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Mazowszu uwaga na grypę. Od początku września w regionie zanotowano 30% więcej zachorowań niż w ubiegłym roku. Wzrost zachorowań na grypę i podobne infekcje odnotowujemy już od początku września, zauważa Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. W stosunku do lat ubiegłych prawie o 30% wzrosła liczba zachorowań na infekcje grypopodobne. Od 1 września do 23 października na Mazowszu mieliśmy zgłoszonych, zarejestrowanych ponad 139 529 zachorowań. Natomiast dwa lata temu zaledwie 85 tysięcy w tym samym okresie, a w ubiegłym roku 103 tysiące. W samej Warszawie przez pierwsze 3 tygodnie października było już ponad 14 tysięcy zachorowań. Służby alarmują, że to dopiero początek sezonu grypowego. W ubiegłym roku z powodu grypy na Mazowszu zmarło 17 osób. Kradną znicze, wieńce i kwiaty, potem towar wymieniają albo znowu sprzedają. Cmentarne hieny grabią groby przed 1 listopada. Złapanie takiego złodzieja na gorącym uczynku może się dla niego skończyć nawet więzieniem. Za taką kradzież z grobu osoba może podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Podkreślam jednak, że charakter i okoliczności danej sytuacji, danego zdarzenia są istotne dla kwalifikacji danego czynu. Mówiła Monika Niżniak ze Straży Miejskiej w Warszawie. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Katastrofa Chelsea w Rzymie. The Blues przegrali z AS Roma aż 0-3. Barcelona bezbramkowo zremisowała z Olympiakosem. Sporting 1-1 z Juventusem. Paris Saint-Germain 5-0 rozbiło Anderlecht. Manchester United skromnie 2-0 wygrał z Benficą. A Bayern bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego 2-1 poradził sobie w Glasgow z Celticiem. To wszystko oczywiście w piłkarskiej Lidze Mistrzów, w której nie raz i nie dwa można było zobaczyć w akcji biegającego z gwizdkiem Szymona Marciniaka. To on poprowadzi w przyszły piątek piątek towarzyski mecz Anglików z Niemcami na Wembley i to będzie pierwsze spotkanie ekipy Garetha Southgate'a, w którym sędzia będzie mógł skorzystać z wideoweryfikacji. W Anglii wprowadzanie tej nowinki idzie dość opornie. Błyskawicznie ubywa czasu do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Do ich rozpoczęcia zostało tylko 100 dni. Organizatorzy pracują w pocie czoła i nie jest to ostatni szlif, mówi szefowa polskiej misji olimpijskiej Marzena Koszewska. Mnóstwo pracy jeszcze przed Koreańczykami. Ciągle widzimy tam ciężki sprzęt, plac budowy, ale Koreańczycy potwierdzają, że wszystko jest realizowane, wszystkie działania zgodnie z planem i na pewno zdążą, aby te igrzyska były w pełni przygotowane. O tym, jak wyglądają olimpijskie areny na 100 dni przed igrzyskami, więcej na naszej antenie w czwartek. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Występu w Pjongczang na pewno nie doczeka Bode Miller. Oficjalnie zakończył karierę, co specjalną niespodzianką nie jest. 40 lat na karku, od 3 lat nie widziano go na stoku. Nie ma żadnych szans, żebym wystartował jeszcze w zawodach Pucharu Świata. To zamknięty rozdział, powiedział w wywiadzie telewizyjnym. I znów o Lidze Mistrzów koszykarskiej. Tym razem Stelmet Zielona Góra dziś dopisał sobie drugą wygraną w tych rozgrywkach. Mistrzowie Polski pokonali włoskie Sidigas Avellino 90-79, a nasi szachiści i szachistki na remis w czwartej rundzie Mistrzostw Europy. Te odbywają się na Krecie. Polki zremisowały z Hiszpankami, Polacy z Niemcami. I to tyle o sporcie na dziś. Kolejny serwis dopiero w czwartkowy poranek. Do usłyszenia. A w dzień zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu. Najchłodniej na wschodzie 6 stopni Celsjusza, w centrum 9, 12 na północnym zachodzie. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie możliwy deszcz i deszcze ze śniegiem. Temperatura w nocy od 1 stopnia na wschodzie do 3 w centrum, 6 na zachodzie i 8 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Nagle Sami to nazwa fundacji na spotkanie, z którą chciałabym dziś Państwa zaprosić. Niespodziewana strata bliskiej osoby, poczucie bezsilności wobec losu, kiedy całe dotychczasowe życie nagle się wali. Trudno sobie z tym poradzić. W jaki sposób można w takiej sytuacji szukać pomocy i jak też można pomóc takim osobom? O tym wszystkim porozmawiamy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o wspaniałych ludziach z Zalesia Dolnego, którzy nie mogli obojętnie patrzeć, jak niszczeje dom legendarnego Zośki Tadeusza Zawadzkiego, instruktora harcerskiego Szarych Szeregów, podporucznika Armii Krajowej, komendanta grup szturmowych Chorągwi Warszawskiej, którego losy przepięknie opisał w swojej książce Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński. Postanowili działać i założyli fundację Dom Zośki, aby ocalić dla przyszłych pokoleń kawałek historii. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami. I'm old. W studiu są już goście: Olga Poncewicz, założycielka Fundacji Nagle Sami, i Anna Sokołowska, psycholog, psychoterapeuta, członek zarządu Fundacji. Witam Panie serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nazwa Fundacji jest niezwykle wymowna: Nagle Sami. Ale kto tak naprawdę trafia do Państwa z prośbą o pomoc? Z prośbą o pomoc trafiają do nas właśnie osoby, które są nagle same. Bardzo różnych powodów. Czasami dlatego, że straciły życiowego partnera, czasami dlatego, że opłakują śmierć dziecka, a czasami dlatego, że zostali osieroceni przez swoich rodziców. Myślę, że każda sytuacja straty, każdy proces żałoby to jest taki proces, w którym osoba czuje się nagle sama, niezależnie od tego, kogo utraciła i w jakich okolicznościach. Czy przychodzą również do Państwa osoby, które tę stratę przeżywają już od dłuższego czasu i nie potrafią sobie z nią poradzić? Tak, najczęściej trafiają do nas osoby, których osoba bliska odeszła kilka miesięcy, czasem kilka tygodni wcześniej, ale rzeczywiście po pomoc fundacji zgłaszają się także ludzie, których bliscy zmarli wiele, wiele lat wcześniej, a oni do tej pory jakoś nie znaleźli ukojenia albo wsparcia i pomocy, i wtedy szukają takiego wsparcia u nas, na przykład uczęszczając na grupy. Myślę sobie o tym, że nie ma tutaj takiego limitu, w którym ból może się skończyć, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Dużo zależy od tego, jaką pomoc ta osoba dostała na początkowych etapach przeżywania procesu żałoby, czy byli wokół niej inni życzliwi ludzie, czy miał kto do niej wyciągnąć rękę. Jeśli nie, to czasami nasze wsparcie jest potrzebne nawet po wielu latach. Pani Olgo, pani sama przechodząc żałobę postanowiła mówić o tym swoim takim niezwykle trudnym doświadczeniu życiowym. Myślę, że to też nie było łatwe i było takim ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie śmierć jest wciąż tematem tabu. Ludzie nie potrafią, czy też nie chcą na ten temat rozmawiać. Pani się odważyła. Odważyłam się i teraz z perspektywy wielu lat sama się sobie dziwię, bo chyba teraz tej odwagi już bym takiej nie miała, tak przynajmniej mi się wydaje. Odważyłam się, myślę, że dlatego, że musiałam znaleźć jakieś wytłumaczenie dla siebie wewnętrzne, dlaczego mnie spotkało coś takiego, co mnie spotkało. Ja zostałam wdową mając 33 lata, mój mąż miał 32, zostałam sama z malutkimi dziećmi, jeden miał 2 lata, drugi 3,5. Ja stwierdziłam, usilnie szukałam sensu w tym wszystkim, co się stało z moim życiem, co się stało z życiem Piotrka, z tym, że już nie będzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, że już nic nie będzie tak naprawdę. I w pewnym momencie poczułam, może najpierw poczułam, potem pomyślałam, a zanim to wszystko się wydarzyło, to już zaczęłam działać, że Piotrka śmierć musi mieć jakiś sens i że to doświadczenie musi mieć też jakiś sens dla mnie. Ja jako społecznik w latach i w podstawówce, i w liceum byłam harcerką. I w dorosłym życiu bardzo mi brakowało takiego społecznego zaangażowania. Tylko praca, tylko dzieci, tylko dom. Jakoś za mało tego wszystkiego było. I cały czas gdzieś tak mi chodziło z tyłu głowy, że życie musi mieć jakieś uzasadnienie, musi mieć jakiś głębszy sens. I ten sens znalazłam w tym najtrudniejszym doświadczeniu, jakie mnie spotkało. Właśnie w śmierci Piotrka, w moim wdowieństwie wieloletnim. I stwierdziłam, że zrozumiałam być może przez to doświadczenie, że to nie jest tak, jak mi się początkowo wydawało, że ta strata dosięgła tylko mnie. Tak naprawdę ludzi w podobnej sytuacji jak ja jest wiele. Każdego dnia, każdej godziny, pewnie i minuty na świecie giną ludzie. Ktoś po nich zostaje, ktoś cierpi, ktoś rozpacza, ktoś tęskni. I że tym ludziom trzeba pomóc. A to już zdążyłam się dowiedzieć w trakcie bycia w żałobie, że takiej pomocy w Polsce nie ma. Że właśnie jest tak, jak pani powiedziała, że to jest taki temat bardzo odsuwany. Jesteśmy w stanie, podejrzewam większość z nas, pięknie mówić o zmarłych. Pięknie wspominać. Często są wspomnienia czy w radiu, czy w telewizji. I to jest cudowne, bo nie możemy o tych zmarłych zapominać. Oni tak dużo często dla nas zrobili. Głównie mówię o ludziach kultury, sztuki, czy właśnie ludziach znanych. Ale ci nasi bliscy też nie możemy o nich zapominać. Tyle tylko, że jedno to jest pamiętać, jedno to jest szanować, a drugie to jest w jakiś sposób sobie poradzić ze stratą. Ja tego nie miałam wzorca, nie miałam pomysłu. Znaczy, może inaczej. Moja babcia umarła, dziadek umarł, jakby, tylko że wtedy miałam taką myśl, że starzy ludzie umierają, że to jest jakby w jakiś sposób naturalne. Pewnie nawet nie myślałam, że ja mogę przeżywać żałobę, czy coś takiego. I była we mnie zgoda na to, że starsi ludzie umierają, ale zgody na to, że młody człowiek umiera, nie było we mnie w ogóle. I stwierdziłam, kurczę, trzeba tym wszystkim, którzy tej zgody nie mają w sobie, w jakiś sposób pomóc, próbować pokazywać, że pomimo straty jest życie gdzieś dalej, że warto spróbować iść z tym życiem dalej. No i o tym ta fundacja tak naprawdę. Ale musiała pani też się zmierzyć ze swoją stratą, z tym, że cała pani rodzina została przeorganizowana tak naprawdę. Oj tak, znaczy początkowo to nie chciałam się zmierzyć. Początkowo miałam taką nadzieję, że ja po prostu sobie usiądę i tutaj pewnie Ania potwierdzi, że tak często się zdarza. Miałam nadzieję, że to się nie wydarzyło naprawdę. Że to tylko tak ludzie mówią, ale jak wystarczająco długo poczekam, to się obudzę albo właśnie przyjdzie ktoś z dobrą wiadomością tak naprawdę. Przecież takie nieszczęścia się młodym ludziom nie zdarzają. No i czekałam przez jakiś czas, wierzyłam, że to wszystko się odmieni, aż w końcu dotarło do mnie, że nie można czekać, że trzeba uwierzyć, że jakby to czekanie to już trochę zaczyna trącić szaleństwem i że trzeba się z życiem zmierzyć, choć bardzo nie chciałam się zmierzyć. Dużo osób mi mówiło, i to jest też ważne, że mam dzieci i one nadają sens. Ale ja myślę, że przy takiej ogromnej, nagłej stracie nic nie nadaje sensu, niestety. Że jakby dzieci od pewnego momentu bardzo nadały mi sens, ale początkowo ja chciałam nie mieć sensu. Ja chciałam właśnie rozpłynąć się w nicości. To było bardzo trudne doświadczenie. Pamiętam, jak widać, wciąż, ale chyba lubię bardziej mówić o tym, że da się przez to przejść. Jaki był ten pierwszy krok pani? Tych kroków było wiele i każdy taki jaśniejszy dzień i lepsze podejście do świata wydawało mi się, że to już, że już będzie dobrze. Nie wiem tak naprawdę, może właśnie ta chwila, kiedy sobie pomyślałam, że jednak ja żyję i kiedy zrozumiałam, że to jest opowieść też o mnie, kiedy wyszłam trochę z myślenia, że Piotrek już nigdy nie pojedzie w Himalaje, bo był himalaistą, nigdy nie odniesie sukcesu, nie napisze książki, którą planował i nie zrobi tysiące innych rzeczy, które chciał i nagle zaczęłam myśleć o sobie, dostrzegłam siebie i myślę, że to był początek zdrowienia. Może początek po prostu długiej drogi, ale to, że dostrzegłam siebie, a z czasem dostrzegłam chłopców. A potem sobie pomyślałam, że moje życie może już zawsze będzie bardzo samotne, może będzie smutne, ale to jest moje życie. I jeżeli takie jest mi dane, to trzeba je wziąć i po prostu pójść z tym życiem. I okazało się z czasem, że bardzo dużo dobrego się kryło za tym dobrym doświadczeniem. No między innymi chyba taką największym, myślę, no nie wiem, czy można powiedzieć dziełem, ale osiągnięciem albo tym, co udało mi się zrobić, no to jest Fundacja Nagle Sami. A ile osób już w tej chwili jest pod opieką fundacji? Czy państwo liczyli? Liczymy. Liczymy to mniej więcej na bieżąco. Na przykład nasz telefon wsparcia działa od 4 lat. Teraz w październiku były 4 urodziny telefonu i od tego czasu ponad 2000 osób skorzystało gdzieś z naszej pomocy, zadzwoniło na linię, zaczerpnąć porady, porozmawiać, czasami wypłakać się albo po prostu opowiedzieć o tym, co przeżywają. Podobnie, jeżeli chodzi o konsultacje, blisko 500 osób skorzystało już z takiej formy pomocy. Do tego dochodzą grupy wsparcia. Takich grup zrealizowaliśmy już 23 edycje, a na każdej z nich jest kilka lub kilkanaście osób, które gdzieś szukają dla siebie pomocy. Te liczby są coraz większe i to, co jest jakoś dla nas ważne i budujące, to też, że coraz więcej osób wie o tym, że fundacja istnieje i wie, że mogą się do nas zwrócić po pomoc w takim najtrudniejszym momencie. Przyjrzyjmy się może historii jednej z podopiecznych państwa fundacji. Czas. Czas niezwykły. Powiększenie. Z pomocy Fundacji Nagle Sami korzysta m.in. pani Urszula Goździewska, która w wypadku straciła męża. O tym, jak to przeżyła i jak sobie teraz radzi, rozmawiał z panią Urszulą Kuba Witkowski. Pani Urszulo, ile to już czasu minęło od tamtego dnia? Minęło już prawie półtora roku. 28 czerwca miał miejsce wypadek. Mój mąż miał 35 lat. Jego największą pasją były motocykle turystyczne i miał wielkie marzenie. Chciał zobaczyć Skandynawię właśnie z perspektywy motocykla i to marzenie chciał zrealizować przed tym, jak urodzi się nasze drugie dziecko. No tak, bo pani była wtedy w ciąży. Tak, byłam wtedy z naszym drugim dzieckiem w ciąży, w 7 miesiącu. Pojechał na 9 dni i 7 dnia w drodze powrotnej do domu to się właśnie wydarzyło. Pamięta pani ten dzień? Pewnie telefon. Nie, to nie był telefon. Przyszła moja siostra, która przekazała mi tą informację, natomiast nikt nie mógł do końca w nią uwierzyć. To miało miejsce w Szwecji, dlatego czekaliśmy bardzo długo na potwierdzenie informacji. Natomiast czy pamiętam ten dzień? Pamiętam zbyt dobrze pewnie i długo zajęło mi umiejętność, żeby móc rozmawiać w ogóle o tym dniu, bo to był najgorszy dzień w moim życiu. To jest taki ból, taki od środka rozrywający i niedowierzanie, że nie można złapać tchu. To tak jakby ktoś rzucił cię na głęboką wodę i nie pozwolił złapać oddechu i wynurzyć się na powierzchnię. Natomiast chyba najgorszy moment to jest poranek dnia następnego, kiedy otwiera się oczy i orientuje się, że to nie był sen. I moment powiedzenia swojemu dziecku, ponieważ mamy również córkę, która ma 7 lat, że jej tata nie wróci. I w zasadzie zniszczenie jej trochę dzieciństwa i ta bańka, której się żyło, ta wspaniała rodzina w zasadzie przestała istnieć. Rozumiem, że ten czas bezpośrednio po zdarzeniu jest czasem, w którym człowiek jeszcze do końca nie myśli, co będzie dalej, bo są sprawy bieżące, trzeba pozałatwiać formalności, zorganizować pogrzeb i to jakoś mobilizuje, ale później przychodzi ten czas takiego wejścia do domu po wszystkim i myśl, co dalej. Tak, u nas wszystkie procedury i możliwość pochowania i pożegnania się z moim mężem zajęło prawie miesiąc czasu. To było bardzo długo i ten moment jest też dla rodziny bardzo ważny. On również był bardzo ważny dla mojej córki, która świadomie uczestniczyła w tej ceremonii. Została do tego przygotowana i to był jej świadomy wybór, jej decyzja, że chce być ze mną tego dnia, trzymać mnie za rękę i pożegnać się z tatą. Potem i jest rzeczywiście to życie dalej. Natomiast ja już wtedy byłam w 8 miesiącu ciąży, także trzeba było bardzo dbać o to, żeby syn urodził się na czas. Nie mogłam pozwalać sobie na zbyt silne emocje, więc te myśli były jakoś spychane trochę dalej z tyłu głowy i tak naprawdę na pierwszym miejscu postawiłam swoją córkę, którą wtedy musiałam się w pełni zaopiekować i dać jej pełne wsparcie jako mama. Ten rodzic, który pozostał, ale również szukać dla niej wsparcia wśród specjalistów, osób, które się tym zajmują. W którym momencie pojawiła się fundacja? Fundacja pojawiła się bardzo szybko. Nagle osoby, które były mi bliskie, zaczęły mi mówić o fundacji Nagle Sami. Szczególnie, że moja historia jest bardzo podobna do historii, która przytrafiła się osobom, które założyły tą fundację. Więc ta zbieżność wydarzeń uznałam, że też jest trochę jakimś znakiem, że może po pierwsze, że nie jestem jedyna i nie tylko mi się coś takiego przytrafiło, ale że po drugie są osoby, które przez to przeszły i żyją dalej i chcą zaoferować osobom innym tą pomoc, to swoje wsparcie, to doświadczenie. Na jakim etapie są teraz państwo? Córka skończyła roczną grupę wsparcia dla dzieci w ramach fundacji i córka bardzo te spotkania chwaliła. To było miejsce, gdzie mogła wyrazić swoje emocje, gdzie miała pełne prawo tego, żeby być zła, smutna, ale też i szczęśliwa. Ale to, co było dla mnie najważniejsze, to jest to, że spotkała się tam z dziećmi w jej wieku, które tak samo jak ona zostały półsierotami. Natomiast jeśli chodzi o mnie, przez te półtora roku ja wykonałam również ogromną pracę na sobie, można powiedzieć, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem. Uznałam, że jeżeli ja się poddam, to nie dość, że stracę swoje życie, ale też stracę życie swoich dzieci. Więc jeśli będą widziały silną mamę, która sobie poradziła, to będą wierzyły, że one sobie też z tym poradzą i że mamy pełne prawo do tego, żeby być szczęśliwe nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Kiedy jest najtrudniej? Bo przecież takie momenty są. Wszystkie pierwsze razy, czyli na przykład pierwsze święta, pierwszy wyjazd na wakacje samemu, pierwszy powrót z wakacji, kiedy on nie czeka na lotnisku, popsuty kran, który się nie wie, jak się naprawić, popsuta żarówka, którą się nie wie, jak wymienić. Czasem potrafi się popłakać przed taką prostą rzeczą, dlatego że nigdy nie musiałam się nią zajmować. I to są te momenty, kiedy brakuje najbardziej. Wspólne rocznice, urodziny dzieci, te dni, które kojarzą się z tą drugą osobą. Bo tak naprawdę, co też sobie uświadomiłam, ja nie pamiętam właśnie prezentów, rzeczy, jakichś takich rzeczy materialnych wspólnych. Ja pamiętam dni i chwile. Wspólne śniadania, wspólne posiłki, kiedy nagle w domu jest cicho. I ta cisza to nie jest cisza, którą by się chciało usłyszeć, bo chciałoby się słyszeć ten śmiech i ten głos. Ale ja wierzę, że może tak miało być. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale głęboko w to wierzę, że tak miało być. To była jedna z wielu przejmujących historii osób, które trafiły do fundacji Nagle Sami. Od czego państwo zaczynają taką pomoc tym osobom, które są przecież w trakcie przeżywania ogromnej traumy? Zanim Ania powie, ja wejdę w słowo, bo Ania zaraz powie, jak zaczynamy, ale ja bym chciała podkreślić, że bardzo ważne jest, że my pomagamy w różny sposób i różne ludzie mają oczekiwania. Tak naprawdę osoby, które się do nas zgłaszają, czasem chcą napisać po prostu maila i jest taka możliwość, tylko potrzebne im jest opisanie swojej historii. Czasem nawet straszliwie nie czekają na odpowiedź. My zawsze odpowiadamy, ale ludzie w różny sposób podchodzą. Część osób chce zadzwonić na ten nasz telefon 800-108-108. To jest bezpłatny numer i nie jest to telefon, który przekierowuje do jakichś ośrodków pomocy, tylko tam jest psycholog, który porozmawia, który pomoże. Można dzwonić regularnie pod ten numer. Różne ludzie mają potrzeby i w różny sposób i różnych rzeczy szukają. Kiedy ktoś decyduje się zgłosić do nas bezpośrednio do warszawskiej siedziby fundacji, to zaczynamy od konsultacji z jednym z naszych terapeutów i psychologów. Ta konsultacja to jest takie wstępne spotkanie po to, żeby się poznać, żeby dowiedzieć się, co tą osobę do nas sprowadza, jaka jest jej historia i żebyśmy wspólnie na tym spotkaniu zastanowili się, jaka forma pomocy na ten moment będzie najlepsza, taka najbardziej optymalna. I mamy dwie takie główne drogi, które możemy zaproponować. Jedna z nich to jest uczestnictwo w indywidualnych spotkaniach terapeutycznych, po prostu w psychoterapii indywidualnej z jednym z terapeutów z naszego zespołu, a drugą dołączenie do grupy wsparcia, gdzie można spotkać inne osoby, które mają podobne, bo nigdy nie takie same, ale jednak podobne doświadczenia i które kiedy mówią, rozumiem, co czujesz, to faktycznie tak jest. One naprawdę rozumieją, z czym boryka się ta osoba. A ile tych grup wsparcia państwo tak naprawdę mają? W Warszawie zazwyczaj równolegle działa kilka grup w różnych godzinach i w różnych dniach tygodnia. Obecnie działają trzy, dwie kolejne są w przygotowaniu, to znaczy jesteśmy właśnie w tym procesie prowadzenia konsultacji i zapraszania osób do naszych grup. Zazwyczaj działa też około 7-9 grup w innych miastach Polski, między innymi w Krakowie, w Trójmieście, w Poznaniu, w Bydgoszczy. Zależy nam bardzo na tym, żeby docierać z pomocą do różnych zakątków Polski, bo wszędzie są osoby pogrążone w żałobie, które takiego wsparcia potrzebują. Tam, gdzie nie możemy dotrzeć bezpośrednio, tam dociera nasz telefon, bo zadzwonić można z każdej, nawet najmniejszej miejscowości. A w jaki sposób państwo tworzą te grupy wsparcia w innych miastach? Przez wolontariuszy, czy po prostu dlatego, że pojawia się taka potrzeba i państwo wtedy organizują gdzieś tam sieć osób, które wspierają osoby, które się zgłosiły do państwa na Często przykład. Zaczyna się od takiego zapytania telefonicznego, czy na naszym profilu facebookowym, czy macie państwo grupę w Bydgoszczy. Sprawdzamy mapę, nie mamy grupy. Szukamy wtedy przez różne kontakty, które mają nasi terapeuci i psychologowie, kogoś, kto byłby gotowy nawiązać z nami współpracę, kto ma doświadczenie pracy w podobnym obszarze, kto jest skłonny pracować z nami pod superwizją, szkolić się też w tym obszarze. I kiedy znajdujemy taką osobę, to następnym etapem jest znalezienie lokalu, na przykład w Łodzi. Dzięki uprzejmości jednej z tamtejszych organizacji mamy taki lokal bezpłatnie. I kiedy to wszystko uda nam się zaopiekować, to wtedy po prostu wrzucamy ogłoszenie. Pojawia się ono na naszej stronie, Nagle Sami. pojawia się na naszym Facebooku. Prosimy wszystkich, którzy nas lubią na Facebooku, o udostępnianie. Tak, przekazywanie tej informacji. Zazwyczaj też tak naprawdę patrzymy, jak dużo osób z jakiegoś miejsca się do nas odzywa i pisze maila, albo właśnie komunikuje się przez ten portal społecznościowy i staramy się odpowiadać na to zainteresowanie. Trochę też jest tak, że jeżeli w jakimś miejscu już była grupa, na przykład w Krakowie, czy w Poznaniu, czy w Bydgoszczy, to pojawiają się, już wiadomo, że jesteśmy i są też następni chętni i to nas w jakimś stopniu, jakkolwiek by to nie brzmiało, też cieszy, że ta wiadomość o tym, że jest taka fundacja jak Nagle Sami, że się rozchodzi, że możemy pomagać, jeżeli ludzie tego potrzebują. Staramy się kontynuować, staramy się otwierać nowe lokalizacje. Mamy ambicje z Anią, żeby otworzyć, żeby w każdym mieście wojewódzkim była nasza grupa wsparcia, bo wierzymy, że to jest takie minimum. A tak jak Ania mówi, póki co oprócz tego też jest telefon wsparcia, na który można dzwonić z każdego miejsca. Czy ludzie szukają tej pomocy, czy też raczej uważają, że sobie poradzą i jacyś znajomi ich namawiają na to, żeby jednak skorzystali z takiego wsparcia fachowego, które oferuje fundacja? Bardzo różnie. Tak naprawdę na konsultacji spotykam się zarówno z takimi osobami, które na początku są bardzo sceptyczne wobec tego, czy mogą jakoś skorzystać z naszej pomocy, bo to, czego najbardziej by chcieli, to żebyśmy przywrócili do życia ich kochaną osobę, a tego zrobić nie możemy. To jest stopniowy proces, też oswajanie się z taką myślą, że możemy pomóc w inny sposób, że możemy towarzyszyć, dać przestrzeń na wyrażenie różnych, nawet tych najtrudniejszych emocji, że nie trzeba być w żałobie samemu, że tak naprawdę warto mieć też życzliwych ludzi dookoła. Zdarza się również, że to właśnie bliscy niepokoją się na przykład tym, że osoba po stracie nie śpi, że chudnie, że nie je, że nie jest w stanie wrócić do pracy, że nic wydaje się jej nie interesować, że nie odbiera telefonu i wtedy kontaktują się z nami, pytają, co mogą zrobić, jak mogą pomóc, w jaki sposób rozmawiać. My polecamy wtedy zazwyczaj nasz fundacyjny poradnik dla osób po stracie, który jest też na naszej stronie internetowej. I proponujemy właśnie taką konsultację. Zachęcamy, żeby ta osoba jednak spróbowała do nas zadzwonić i umówić się przynajmniej na jedno spotkanie, żeby zobaczyć, co tu w fundacji może się dalej dla niej zadziać, jak możemy jej pomóc. Na zakończenie naszej audycji jeszcze przypomnimy ten numer telefonu zaufania, także bardzo prosimy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby przygotował sobie coś do zanotowania. Na stronie Państwa Fundacji są też historie osób, które przeżyły straty. Czy to są osoby, które teraz pomagają innym? Bardzo różnie. Czasami jest tak, jak przed chwilą mówiła Olga, że potrzebą osoby po stracie jest podzielenie się swoim bólem z innymi, opisanie tej historii. Niejednokrotnie tą motywacją jest właśnie chęć wsparcia innych osób w podobnej sytuacji, bo to, co często słyszę na grupie, to, że ta świadomość, że nie jest się osamotnionym z jakimś doświadczeniem, potrafi bardzo pomóc, że nie tylko mnie to spotkało. Nawet pani Ula mówiła o tym w tym kilkuminutowym nagraniu, że to właśnie to, że historia założycielki, że historia Olgi jest podobna i jakoś ją zainspirowało i zachęciło do tego, żeby zwrócić się po pomoc. Zresztą w ogóle ja bardzo wierzę w to, że historie to jest coś, co daje ludziom siłę, że jak zaczną już słuchać, bo najpierw jest tylko ból, ale jak zaczną słuchać, to jest nadzieja, że zobaczą, że jest coś dalej. Znajdziesz też. zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak ja nie kochał nikt. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, mi coś ci trwa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, w nicości trwa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Na stronie Państwa Fundacji Nagle Sami znalazłam takie słowa, że Państwa misją jest między innymi zwracanie uwagi na to, że są różne sposoby przeżywania straty i nie ma tego jednego odpowiedniego. Tak jest, stąd też nasze wsparcie jest indywidualnie dostosowane do potrzeb osoby, która się do nas zgłasza. Są osoby, które potrzebują wsparcia psychologa, są takie, które wolą napisać do nas wiadomość, podzielić się swoją historią. Są osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu naszego profilu na Facebooku, tam włączają się w dyskusje i w rozmowy. Indywidualnie podchodzimy też do procesu terapii, bo warto pamiętać, że sama żałoba jest bardzo indywidualna, zawsze jest inna i różnić się mogą zarówno emocje, których doświadcza osoba po stracie, jak i jej potrzeby. O tym też pamiętamy w naszej pracy. Kto tak naprawdę jest w gronie tych osób pomagających? To są psychoterapeuci, specjaliści, czy też osoby, które mają taką chęć, żeby pomóc innym? Przede wszystkim są psychoterapeuci i psychologowie. Interwenci kryzysowi. Tak naprawdę ja, zakładając tę fundację, miałam pomysł, że będziemy pomagać w różnych obszarach. Będziemy pomagać psychologicznie, bo taka pomoc jest zazwyczaj najbardziej poszukiwana albo najbardziej potrzebna, ale też pomagamy prawniczo, pomagamy w sprawach związanych z ZUS-em. Zależało mi na takim po prostu pełnym pakiecie, co jest potrzebne osobie w żałobie i w jaki sposób pomagać. Z latami mijającymi widzimy, że przede wszystkim poszukiwana jest pomoc, wsparcie psychologiczne. Tak jak Ania powiedziała, w różny sposób. Kto pomaga? Na początku myślę, że sporo osób przyciągaliśmy, którzy miały swoje doświadczenie strat. Gdzieś daleko z przeszłości, z dzieciństwa, czy w jakiś sposób. Teraz myślę, że są ludzie różni, zupełnie bez doświadczenia, po prostu... Spodobał mi się pomysł. Może dlatego, że robimy coś, czego nikt inny w Polsce nie robi. Może dlatego, że to trudne, a ludzie czasem lubią wyzwania. To, co pewnie jest taką dużą wartością, że wiele osób, które z nami współpracuje, współpracuje też od lat, czyli zostali, pomimo tego, że to jest naprawdę trudny temat, który bardzo obciąża, ale są, bo staramy się też o nich dbać. Ja sama zaczęłam współpracę z fundacją właśnie od telefonu wsparcia, gdzie byłam wolontariuszem i zostałam już od 4 lat, no i chcę być w tym miejscu dalej, bo wierzę w to, że ta praca ma ogromny sens i to też bardzo często słyszę, prowadząc właśnie spotkania z wolontariuszami, czy prowadząc rozmowy z osobami, które chciałyby dołączyć do zespołu telefonu wsparcia. Co pani uważają za takie największe osiągnięcie fundacji? Ja uważam, jako że to ja założyłam tę fundację, w pewnym momencie sobie zaczęłam myśleć, co uznam, że jest sukcesem. I wie pani, ja sobie nisko stawiałam poprzeczkę, chyba. Myślałam, że sukcesem będzie, jeżeli ktoś w ogóle... Będzie choć jedna osoba, której pomożemy. A myślę, że z ręką na sercu mogę powiedzieć, że takich osób jest bardzo dużo i że cały czas chcemy pomagać dalej. Ja mam nadzieję, i to będzie pewnie taki dla mnie największy już sukces, że nastąpi taki dzień, kiedy też dużo osób w nas uwierzy. My mamy obecnie jednego partnera, stałego sponsora. Podpisujemy nowe umowy, żeby móc działać i się rozwijać. I mam nadzieję, że kiedyś po prostu ktoś o nas usłyszy, przyjdzie i powie, dobrze, to są pieniądze i możecie teraz działać. Tak jak Jurek Owsiak do końca świata. I jeden dzień dłużej, bo akurat nasza pomoc zawsze będzie potrzebna. Wierzę, że kiedyś po prostu będziemy bardzo stabilni i to będzie dobrze działało. Póki co jesteśmy stabilni wolontariuszami, stabilni zespołem, który mamy. Mamy strasznie dużo pomysłów i kierunki rozwoju kolejne, więc myślę sobie, że sukces na pewno to jest to, że udało nam się pomóc ludziom, a jeszcze większym będzie, jak się okaże, że możemy pomagać właśnie zawsze. A jakie są najbliższe plany fundacji? Rozwijamy bardzo taki kierunek pomoc w zakładzie pracy, że tak to ujmę, czyli nasze różne szkolenia. Próbujemy zwracać uwagę decydentom w organizacjach, firmach, że śmierć to nie jest tylko doświadczenie prywatne, że jak umiera ktoś bliski albo pracownik, to jest doświadczenie, które dotyka całą organizację i że warto po pierwsze o tym uczyć się mówić, po drugie w jaki sposób wesprzeć i tych, którzy stracili przyjaciela, albo ci, którzy mają koleżankę, której umarł mąż, jak rozmawiać z taką osobą, czy można pomagać, jak można pomagać. Próbujemy uwrażliwiać, to jest wielka praca u podstaw i niestety, tak jak pani powiedziała w pierwszym zdaniu tej audycji, że o śmierci nie chcemy za bardzo rozmawiać i nawet jeżeli my mówimy, warto się przygotować, bo to jest naturalne, takie sytuacje się zdarzają, to wszyscy mówią, to bardzo świetny pomysł, ale niewiele osób chce. Przed nami Dzień Wszystkich Świętych, to także wyjątkowy czas dla państwa podopiecznych, trudny czas, bo porusza te niezabliźnione jeszcze często rany. W jaki sposób państwo wspierają w tym czasie osoby, które właśnie straciły bliskich i to jest ten pierwszy raz, to pierwsze święto bez nich, jak mówiła bohaterka materiału, który usłyszeliśmy na początku audycji. 1 listopada, okolice 1 listopada to jest okres, w którym nasz telefon wsparcia dzwoni zdecydowanie częściej, kiedy osoby w żałobie z terenu całej Polski starają się sięgnąć po pomoc, chcą zapytać, jak mogą przeżyć dla siebie ten dzień, jak najlepiej, o ile to jest w ogóle możliwe. Myślę, że to, co jest tutaj kluczowe, to żeby po prostu być w tym dniu w zgodzie ze sobą, bo często osoba po stracie spotyka się z bardzo różnymi, wyśrubowanymi, niejednokrotnie sprzecznymi oczekiwaniami osób w swoim otoczeniu. Jak powinna wyglądać, jak powinna się zachowywać, czy wolno jej, w cudzysłowie, uśmiechnąć się, czy nie. Myślę sobie, że sprostanie tym oczekiwaniom nie jest możliwe, a na pewno jest przeogromnie trudne. Dlatego w moim poczuciu warto jest po prostu posłuchać siebie i spędzić ten dzień tak, jak podpowiada nam serce, w zgodzie z tym, czego byśmy chcieli i jak chcemy celebrować pamięć tej naszej kochanej osoby i jak chcemy z nią w tym dniu być. To na zakończenie przypomnijmy, gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby skorzystać z państwa pomocy lub też państwa wesprzeć, mogą szukać informacji. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.naglesami.org.pl. Mamy również profil na Facebooku Nagle Sami, a przede wszystkim zapraszamy do naszego telefonu wsparcia bezpłatnego 800 108 108. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od 14 do 20 i czekamy na państwa telefony. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Olga Poncewicz, założycielka Fundacji Nagle Sami i Anna Sokołowska, psycholog, członek zarządu fundacji. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy za zaproszenie. Ogromnie. gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Nie mogli obojętnie patrzeć, jak w Zalesiu Dolnym niszczeje dom legendarnego Zośki, czyli Tadeusza Zawadzkiego, instruktora harcerskiego Szarych Szeregów, podporucznika Armii Krajowej, komendanta grup szturmowych Chorągwi Warszawskiej, którego losy opisał w swojej książce Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński, i postanowili działać. Powołali fundację Dom Zośki, mówi Joanna Kowalska-Nowak, pierwszy prezes fundacji. Dom Zośki to jest miejsce, o którym wszyscy w Zalesiu wiedzą. Tak zwyczajowo nazywany jest dom rodziny Zawadzkich. I to jest miejsce wyjątkowe i miejsce szczególne. Historia tego domu jest dość zawiła i no ja może nie będę tutaj tak ze szczegółami opowiadać, ale w momencie, kiedy siostry Urszulanki, którym ten dom zapisała Hanka Zawadzka, siostra Tadeusza, wystawiły ten dom na sprzedaż, to było to dla nas bardzo niepokojące, kto ten dom kupi i co się z tym domem stanie. My, społecznicy, osoby, które są z Zalesiem związane od lat, działamy w Towarzystwie Przyjaciół Zalesia Dolnego. Obchodziliśmy w tym roku 20-lecie reaktywowania tego stowarzyszenia i konsultowaliśmy i pytaliśmy różne instytucje, informując o tym, że taki dom i takie miejsce, taka nieruchomość jest wystawiona na sprzedaż. I z tych rozmów i z tych konsultacji, chociażby w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Muzeum Historii Warszawy, w Muzeum Harcerstwa, z innymi osobami, dla których historia Szarych Szeregów i historia w ogóle jest ważna, wynikło, że bardzo chętnie podejmą współpracę, jak ten dom już będzie jakby gotowy do zaproponowania czegoś. Jak on już będzie wyremontowany, jak on już będzie udostępniony, chętnie podejmą współpracę i chętnie będą wspierać tych, którzy się tego podejmą, no ale jakoś nikt się podjąć nie chciał. W związku z tym, no trzeba było podjąć męską decyzję. Albo dużo rozmawiamy i nic nie robimy, albo coś zaczniemy robić w tym kierunku, żeby ten dom uratować. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zakładamy fundację typowo fundraisingową, czyli zbierającą pieniądze na bardzo konkretny cel. Tym celem było wykupienie i wyremontowanie domu rodziny Zawadzkich. No i tak się zaczęło. Losy domu, jak możemy się domyślać, no byłyby niestety bardzo smutne. Hanna Zbyszewska, prezes Fundacji Dom Zośki. Dom popadałby pewnie w dalszą ruinę. Dlatego też nie mogliśmy jako mieszkańcy Zalesia pozwolić na to, aby tak się stało. I stąd podejmowane wysiłki, aby właśnie ten dom wykupić i utworzyć coś, co będzie naszym szczęściem i naszą wizytówką Zalesia, że możemy się pochwalić, że mamy dom, w którym mieszkała rodzina Zawadzkich. Nigdy nie chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział, że nikt nic nie zrobił, a można było. Kilkanaścioro nas było wtedy, kiedy trzeba było zacząć akcję Ratujemy Dom Zośki, bo to już był czas absolutnie najwyższy. To był jedyny moment. Myśmy założyli fundację wtedy, kiedy można było ten dom kupić. Wcześniej nie można go było kupić, bo on był ciągle w czyichś rękach. Sama akcja Ratuje Dom Zośki, rozpoczęta 31 lipca 2015 roku, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, bo odzew był z bardzo różnych środowisk, bardzo pozytywny i okazało się, że nie wszyscy wiedzą, że taka pamiątka istnieje. Nie wiedzą o tym harcerskie środowiska z Mazowsza i z tych rejonów, gdzie Tadeusz działał, gdzie zginął. Nie wiedzieli, że jest taka pamiątka pod Warszawą. Dopiero się okazało, jak to jest ważne miejsce, nie tylko tutaj dla nas lokalnie, dla nas sąsiadów z najbliższych ulic. Był bardzo pozytywny odzew Polonii. I chcą w jakiś sposób też uczestniczyć i pomagać w tym. Negocjacje z właścicielem przeniosły się z fundacji do gminy Piaseczno. To rola fundacji się zrobiła troszkę inna w tym momencie. My jesteśmy całkowicie świadomi, jakie to jest wyzwanie, wyremontowanie tego domu i stworzenie placówki otwartej. Dom Zośki rzeczywiście dla mieszkańców, starych mieszkańców Zalesia, ale nowych, jest ważny. To ratowanie dotyczy tego, żeby tam stworzyć nie tylko miejsce typu muzealnego, ale również miejsce, do którego będą przychodzić mieszkańcy. Od tych najmłodszych, nawet przedszkolaków, poprzez seniorów. Żeby poprzez różnego rodzaju zajęcia, śpiewy patriotycznych piosenek, spotkania harcerskie, po prostu tę historię, która dotyczyła naszego państwa i naszych wspaniałych ludzi, mam tu na myśli szczególnie rodzinę Zawadzkich, żeby pokazać. Fundacja zamierza przez ten czas, kiedy będzie tam tworzone muzeum, taka otwarta placówka, włączyć się zarówno w tworzenie określonej koncepcji tej placówki, jak również i prowadzić szeroką działalność aktualnie. Chcemy zaktywizować bardzo mieszkańców Zalesia. My jako fundacja, w skład której wchodzą nauczycielki historii, polonistki. Nawet mamy szersze plany, to znaczy z tego, co rozmawiałam w gminie, jest nawet koncepcja stworzenia placówki muzealnej ogólnopolskiej, żeby różnego rodzaju jakieś takie spotkania, konferencje tutaj organizować właśnie u nas w Zalesiu Dolnym. Czy w Zalesiu są jeszcze osoby, które znały rodzinę Zawadzkich? W Zalesiu mieszka pani Zofia Jancewicz. To jest koleżanka Hanki Zawadzkiej z czasów pracy zawodowej. Obydwie panie były wykładowczyniami na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Anglistyki. Znały się dobrze. Taką osobą, która bardzo nas wspiera i która jest na wszystkich uroczystościach, to jest druhna Danuta Zdanowicz-Rosmanowa. Łączniczka Tadeusza, człowiek wielkiego serca, wielkiej kultury, harcerka, powstaniec Warszawy, osoba, która znała profesora Józefa Zawadzkiego, znała Hankę Zawadzką. No i to ona przywiozła do Zalesia wraz z Orszą i Janem Rosmanem Wackiem wiadomość o śmierci Tadeusza pod Sieczychami. Po wojnie też Danuta Rosmanowa bywała w tym domu. I teraz jak spotkałyśmy się na koncercie, który był w domu Zośki, to powiedziała mi tak szeptem, mówi, wiesz, tyle lat minęło, a jak tu jestem, to wszystko odżywa. Emocje są rzeczywiście ogromne. No wszyscy czekamy, żeby dom Tadeusza Zawadzkiego Zośki stał się własnością gminy. Hasłem właśnie domu Zośki jest to, że dom Zośki łączy pokolenie. Chodzi więc nam o to, żeby te pokolenia łączyć, aktywizować, żebyśmy mogli cieszyć się tym, co było kiedyś w dniu dzisiejszym. Istotne jest to, żeby to zachować, a z drugiej strony nadać temu nowoczesny wymiar i żeby ta placówka mogła odpowiadać już standardom, wymaganiom współczesnego świata, żeby była na tyle nowoczesna, interaktywna, żeby po prostu czerpać już z tych wzorów muzealnictwa, które są w Polsce i żeby stworzyć taką placówkę, która będzie przyciągała wiele, wiele osób. Mamy takie miejsce, w którym byli wspaniali ludzie. Oczywiście najbardziej znany jest Tadeusz Zawadzki Zośka, ale cudowna była cała rodzina. Profesor Zawadzki, znany chemik, ceniony naukowiec. Do tej pory studenci korzystają z jego dorobku naukowego, który ma miejsce i swoją aulę na Politechnice Warszawskiej. Żona Leonia, może mniej znana, ale wspaniała działaczka oświatowa. Ludzie, którzy mogą być wzorem dla następnych pokoleń. Chciałabym powiedzieć o tym, co mnie tak za serce bardzo chwytało, kiedy kładliśmy tam w 1977 roku kamień upamiętniający, że w tym domu żył i mieszkał Tadeusz Zawadzki Zośka. Dwie drużyny harcerskie w mroźny styczniowy wieczór, ja byłam wtedy drużynową, staliśmy na ulicy, bo na teren nie bardzo można było wejść, ale i tak z taką wielką wdzięcznością, że siostry Uszulanki i Hanka Zawadzka, że oni się wszyscy zgodzili na to, żeby ten kamień tam położyć, żeby on dawał świadectwo, kto tam był, kto tam mieszkał. I tak sobie wtedy myślałam, że dobrze by było do tego domu kiedyś wejść, żeby zobaczyć, co tam jest. Bo on był zawsze taki tajemniczy, taki niedostępny dla nas, takich zwykłych mieszkańców, dla harcerzy, dla dzieci. No i teraz jest szansa, że on się rzeczywiście otworzy dla innych. To jest właśnie takie miejsce, które żyło, które tętniło, które było miejscem pogodnym. O tym wspaniale mówiła pani Barbara Wachowicz, że to było miejsce tętniące życiem dla wszystkich. No i jest szansa, że tak będzie. Polecam stronę www.domzośki.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej i Elżbieta Gorczyńska. Autopromocja. Czy Józef Konrad Korzeniowski był rasistą? A może to dzięki niemu w Afryce zaczęliśmy dostrzegać Afrykanów? Jak współcześnie czytać Jądro Ciemności? Jak pisać o Afryce 100 lat po Konradzie? Moimi gośćmi będą dwaj wybitni pisarze, Adam Hochschild i Wojciech Jagielski. Zapraszam w środę, 1 listopada, tuż po 17. Dariusz Roziak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555 4.